nit ñi na ñal na gañu xam asan wa rafetal nañu gañu gëm yalla ak yu ay yonentam yépp ñoy ñi rafetal ñal na alhusna aljana fay aljana fay leen seen jëf moy jogal duggal leen aljana wasiyadatun am dolen moy ak wis dana leen fay seen jëf bu yugal leen aljana dolli leen duggé aljana borof nak nakal dolli nak fa lay jëm moone moy gis yalla moy dolen tan da bu leen di wis moy won leen seen borof gis yalla nak mo tax aljana bu leen yalla duggal leen aljana ba nopi amna jamono bo xene bit dal dañ di wax ne tay lañuy def audience ak yalla nak pour gis ko yalla won leen bopam yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam digen wallahi digen bu ci yalla ni kenn ci yeen fekk ne bobu sa bay neen wu ci nek ci guddi go xane gi guddi laytul badr ki guddé ñenté wër wi da fay bu jante so day fekk wër yi fekk wër wi leer nañ ñi dem ba ci guddi wër nek ci kaw tim leen leer nañ mu leen wallahi da ngeen gi seen borom ci aljana ni ngeen di gisee kenn ci yeen ko leen ni muy seen wër wi ci sunu kaw leer nañ ñepp gisando ñepp kay gisando lañ ñe bari ñepp kay gisando ndax gis bi ne gis wër bi am ci gis ak fenn ko xey dina la jël gis ak morom ko ñu xol nga ka radal sa bëd ndax mo mëna gis wër bi ñepp kay gisando gis ak fenn tankal kenn ci dina dogal gis ak ci dina ñepp kay gisando non leen ñu gisando yalla bu ñu gisee ci aljana nak yalla da na am témérat yo xamne kenn dootu xam yaangi ci aljana ngeet giir banex muy doora jeex na ngay doora xamne yaangi tiaje lolou moy ndolental motax moy resina ñal na gaay xé ansano rafetal nañu doon nañu gëm yalla ak yonentam day def lu baax al husna aljana wa ziyaratun ak dolent moy wis wala ya faqu dedi yek dedi muru joxom seen karam ya khatarun ben ñeek ben pende wala ñeek du mur seen kanam wala zilatun turaqte ak doye du len laal ulaika ñoo asabu jannati ñoo di gaay aljana hum yum khalidun way beer lañu fiha ci bir aljana wala dina gaay yi xamna kasso wodo nañu jëf asayati jëf yi ñaaw gisaw sayatin fayu aji ñaaw fayu lu ñaaw mis bi misla ci kemam lu bon kay fay wa tarhaquhum dalalil yek sen karam yasilatun turaqte malum gi biñe len min asim aji musal min alay ciyal ko le musal ciyal du am kero kanama waxiyat danaka murefna wujum sen kanam ya khitan ay mursamin lay ci guddigi musliman yu daji lende khitan musliman min layl dafa mel sen kanam ya dogitu guddigi mu yu ñur kuk mo nek sen kanam ñur kuk ulaika ñoo asabu nar ñoo di gaay safara hum ñoom khalidun way be lañu fiha ci bir safara di ci jox wa fatalikul yawma bis ba nga xeynu nahsurum danu len panga moy reugat ñoom ñep yefari ak ñu yefari dañu reugat lo ñep jameen boole seen suma naxo topunu wax li ni ci na ñel ñi nga xamne asra ko ñoo doon bokale len e makanakum dog len seen place makanak boko waxe ni moy togal fi nga nek ñu len makanakum dog len seen place antum yeen wa shurakaakum ak ñi yeen doon bokalel fasayyalna ñu texale baynum seen digeent wa khala wa di wax shurakaaw ñi doon way bokale ñi doon bokale ñi seeni bokale moy ñi doon jaamu bayyi ba ko ñoñe dañ dal di lay ngir bëgg mucc ma kuntum nekul leen won nekul won leen yeen ñi kat tam bu doon di jaamu iyahu iyana nun jaamu leen won seen bakki ngir jaam won da leen neexon rek lu leen wax ngeen def ko te neexul yalla de leen neexon dañu topé seen bakki ngeen doon jaam fa ka fa de nabillahi ya shahidan shahidan bayna sum digeunte bayna ko sen digeunte in kuna dem nek nanu la khafin di way sagana ni badikum sen ak jam onalika popo tablu laynato kulu nafsin bepp bakken maslafat lamu jiitaloon ci lu aw ci jëf. Te lay xamee nag la mu defoon kemtalaaye bon nga mu gon bon, wala lu rafet la mu defoon kemtalaaye rafet nga mu rafet. Kooku la bakken bu ne di xam la mu defoon. Waru duu ñu delloof leen ñoom ñëpp ilalaay ci yàlla. Maolaam fii seen buur méngoo seen i mbir alaxa tey dëgg ñoom ñëpp ñu delloo leen ci yàlla. Wa dalla daal di réer anhum walis leen maa kaanu la ñu nekkoo ñëf turoon doon ko duur, loola réer leen dootu ñu ko gis. Lañ doon duural yàlla dem xul ko man xul waxal ne yoon te mi ne leen man yaa soxukum kan moo leen moo leen di jox wërsëg mu ne samaay tukki ci asamaan si mooy ab taw wala ab def suuf si muy génne ci gàncax ngeen jariñoo kan moo koy def am man yemliku wala kan xëy dina moom safa sama dégg ki yor dégg ba nit mën a dégg ci nopp wala saara ki yor gis ba bët nga mën cee xool ci nagu bët wa man yaxruj wan yaxruju kan mooy génne alxaya lu dund mi la may ci caaji dee kan mooy génne ku dunde ci lu dee te mooy génne lu am ruux jët bindé ngi ci ndox génne itam am ndox ci luy dund génne nen génne luy naaw ci nen génne nen ci luy naaw luy dund mooy génne lu dee ci luy dund génne luy dund ci wax ju génne ma almayt lu dee mi la xëy ci lu dund kan mooy def loolu wa man yudabbirul amra kan mooy doxal mbir mi mbirum addina si yëpp kan moo ko kan ci loo xam la ne boo leen waxee laaj leen yooyu yëpp parce que yaquluuna danañu la tontoo ne allahu yàlla loolu lañ ne tontoo xul xul waxal ne waxul kon wax waxal ne afala tattaxu lu tax nag ragalu leen kii def loolu ki ma fexe ba ngay dégg mën a fexe ba ngay gis mën a fexe ba ngay wax man lay dundal man lay rey lu tax du ngeen ko ragal fa saalikum kookum allahum wa di yàlla rabbukum si ki seen borom alxaq bi dëgg te nag mooy dëgg fa ma saa baadal xaq ila dalal ginnaaw dëgg nag dara newu fi lu mooy ak réer ginnaaw dëgg réer doonu fi ne da ngay may nekk ci dëgg wala ci réer rek fa ma saa baadal xaq ila dalal fa anna tusrafoo naka lañu leen di mën a wëlbatee nag ngeen mën a bàyyi dëgg dem ci caaxal kasaalika naka noonu xaqat la yayoo la yayee kalimatu rabbika sa baata borom àll na si ne ca gaa yi xëy fa saxoo dañoo saqi diggalu yàlla féttéerlu la yàlla sa borom dogaleen àndum naka ñoom laa yóbbanoon du ñu gëm xul waxal ne hal min surakaikum ndax na am na ci yéen bokkaay yin ci ni woy bokkaale ñii ngeen di jaamu bàyyi ma fi ndax am na ci ñoom kenn koo xam ne fi man koo xam yabdoo dana tàmbali alxalq bi dég ci bind asamaan ak suuf su ma yoñidoo toppa mu delloo kuy mën a bind doomu aadama bu la bind dara rayaat ko delloo ko ndax am na ci ku ko man ku mën a benn mit bind benn mbindeef am na ci benn laay ci yenn saal ca kanam yoo xam ne doon wax ne woo leen ñi ngeen bokka bokkaaleel ñu dajaloo ñoom ñëpp seen xam-xam joxe ko mu jeex tàkk ndax danañu mën a bind benn weñ weñ weñ muy dunde rek duñ ko mën a bind muy am roo buñ dajaloon ñoom ñëpp duñ ko mën mu ne am na ci yéen ñi ngeen di jaamu ku mën a sos mbind bindeef delloowaat xool waxa ne allahu yàlla yabdoo mooy mën a sos alxalqa mbindeef su ma yoñidoo toppa mu delloo ko ku la waxal ne mu ne fanna yufakoon fanna tufakoon naka lañu leen di mën a wëlbatee nag ngeen bañ a nekk ci yoonu jub kon waxal ne xal min surakaikum ndax am na ci yéen ñi ngeen di bokkaaleel man yax di ilal xaq ku mën a teg nit ci dëgg man kaa gindi moo ma nekk ci dëgg xool waxal ne allahu yàlla yax di moo mën a gindee lil xaq ci dëgg afa man yax di ndax kii gindee ilal xaq a xaq moo gën a yaay añu tabbaañu topp am man laa yax di am ki nga xam ne man la gindi kenn ila añu daalu mooy dañ koy gindi moom kii gën a gindee nit ci dëgg moo gën a yay ñu topp ko wala ki man la gindi kenn lu mooy moom dañ koy gindi teg ci maa lakum lu leen ñeel kay fa taxku mu naka ngeen di attee ci ay caaxaan ne yàlla dafa am ñu muy dendeel ñu ngeen di jaamu bàyyi fa yàlla afa man la muy man laa yahaddi ilaa ñu fa daal noonu lañ koy jàngi fa lépp wa maa yattabiu dee di topp aksarum lu ëpp ci ñoom illa zannan lu mooy njort rek lépp ci ñoom ci njort la ñu ne inna zanna naka njortu nag laa yox ni du jëri minaax ci dëgg sayen dara inna allah naka yàlla alimu aji xam na bi maa yafoon yafoon loolu la ñuy jëf. ما كان هذا القرآن أن يقرأ من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وما كان أن يقول هذا القرآن القرآن جي أن يفترى عليه كما ندور من دون الله تكون ريال القرآن جي من يسول تخيب من أسس لمن نموم te yàlla àndu ci walakin tasdiqa alladhi waaye dafay dëgal la nga xam ne bayna yaday nekk na ci kanamam mooy li nga koy fekk ci ay téere wa tafsir alkitab ak di faram fàcce atte yi laalay ba di sikka fii dina di ci nekk amul sikka ni min rabbil aalamin ci borom bindee fi la jóge taalifu doomu aadama am yaquluna wala dañu la wax ni iftaraahu duural na alquran ci moo ko waxal yàlla te yàlla waxu ko kon waxal yow Mouhamad ne leen baatu andi leen suuratin ci saar mis lii bu mel ni alquran weel waxee ne man maa ko fental sama bopp dajaloo leen ngeen fentaw saar wu ni mel ndax ay arab ngeen ba man ngeen àndandoo yëg def benn saar bu mel ni alquran ci balaaxa ak rafetum nañ ko waxee wa duxumu te ngeen woo may satantum fu ngeen man min duñ laay buurul yàlla mu dimmali leen ci in kuntum dem nekk ngeen saadixin di dëggu balli am kasda boo wet dinañu bimaa ci loo xam ne lam yu fi tuu peeguñu bi almi ci xam-xamam wet dinañu lu ñu xamul wala maa yaatiim te dikkalëgu leen taawiluhu maanaam lamul am lamul lam taawilam yow dëgguñu ay maanaam ba noppi di ko wedd wax nañu alquran ñu weddi ko rek te xamaguñu kasalika naka noonu ñu andi leen loo xam ne xamuñu ko daal di weddi fi saase ngir dëng kasa bala weddee woon li si ne gaa ñu xam ne min xam ne jiitu woon nañu leen xeetu yonente yi leen jiitoo yi nit noonu lañ daan def bu leen yonente bi andi lee dara bala ñoo settantal ba mën kaa xam sax daal ko weddi kon tur na nga xool kayfa kaana naka la nekkee aqibatul zalimin mu jëg way tooña bu masaan wet ñi seen ab yonente am na lu masaan jëfalante ak ñoom nañ ko seetlu wa minhum am na ci ñoom alkitaab man ko wax yuminu gëm na bii ci yonente bi wala bii dellu ci alquran wa minhum am na ci ñoom it man ko waxee laa yuminu gëmul bii ci alquran wa rabbuka sa borom aalam moo gën a xam il mufsidina ci way yàqa ya wen kasa buuga de wet dinañu la waxul na ko waxal ne it lii ñel na ma amali sama jëf sama payu jëf man ma dong maa ko moom wala ku mu ñel leen amali ko seen payu jëf antum yéen bari yow na way dañ ngeen mi maa amal ci li may jëf dara du leen ci laal waa naa man bari yow na aji dañ laa mi maa ta amalul ci la ngeen di jëfit dara du ma ci laal wa minhum am na ci ñoom ma ne samihoon ñoo xëy dañu déglu ilayka jëf ci yow dañ leen déglu rek waaye ñu ubbiwuñ seen i xool pour mën a dégg li ngay wax afa anta ndax yow tusmoo di nga mën a dégtal asuma ku tëx ko wala kaanoo doon teen nekkoon ñu laa yan xel duñu xellu ki tax ba nag booleek ak ñàkkam xel ndax kooku mën ngaa fexe ba mu mën a dégg ba mi noom am na ci ñoom mën yentul koo xee dina xool ëllëg ci yow boo deex mu ngi ne la jàkk waaye xoolu la xool ak mën a xam la ngay wax afa anta ndax yow tax di mën ngaa gindi alxuma yo gumba ba wala kaa doon te nekkoon ni laa yu suñu duñu gis yaay ba tam fatta ba noppi ànd la kam xelam teg ci ndax kooku mën ngaa fexe ba mu mën a dégg alquran inna allaha naka yàlla laa si mënu tooñ annaas nit ñi seyan dara walakin annaas waaye nit ñi te ba ñooy tooñ ak soom seen bopp ñooy nekk ci lu neexul yàlla ba yàlla wàcc ci ñoom paye leen ko seen dëng kon nag yàlla tooñu leen ñoo tooñ boobu seen bopp wa yow ma bis ba nga xam ne fàttalikul bis ba nga xam ne yasarul dana leen fang moom yàlla dajale leen ñoom ñëpp ñu teew fi kanamam kaan lam yel ba soo mel ni ma suñoo sax ci àddina illa saata lu mooy benn waxtu mi na naari ci bëccëg keroog ngir ma dafay gàtt mel ni àddina liñ fi yàgg benn waxtu lañ fi am taarufoon yoo xamante ne bi ñu bayrum seen diggante ci waxtu woowa. ak xasira perte na la si ne gaañ yi xam ne kasta boo weddi woon nañu gaañ yi weddi bi di xaay laaj dajeeg yàlla ëllëg ñooñu perte nañu. wa maa kaanu te nekkuñ muhtadina di gindiku way maa noor yàlla ko ndem woon nanu la bande la ci leen ni la nga xëy naa idum digg nanu leen ko ci yi mbëggal aw na tawa fa yenn naka wala nu paat la bi jiitu bi ma laa leen won ak mbugal li ñuy wax benn dinaa ko andi ci ñoom ngay teew wala digba bu mu ñëw fekk sa yow sa ab jóge fi mu ñëw sa ginnaaw ak lu ci ban di xew moom fa mar jëm seen dellu yëpp ñoom ñëpp dinañu mën sa dellu ilay naa ci noonu su ma laaw toog fa yàlla sa xéet ma ay aji seede alama ca la nga xam ne yëpp xam ne ñu ngi koy jëf yàlla teewee na ko te dana leen ko fay ñoom ñëpp wala ku liw ma te yàlla ne bépp xeet rasulun ab yonent xeet wu ne yónni naa ci ab yonent bisaa jaa ndem ci kër na rasulum seen ab yonent bu leen andilee ay lay leer nañ buñ ko weddee def ko ku dee def na at ku dee at def baynum seen diggante diggante yonente baak ña ko wedd bil xas ci maandu boobu te ñoom laay lu mu def leen tooñ waaye xoolu na danañu wax ne mata haasal waandu jig boobu kañ la danañu wax danañu la wax ne mbugal boobu ngay wax kañ lay doon in kuntum saadiqin dem wax ngeen dëgg qul waxa yow muhammad ni leen laa amliku manuma moomaluma li naf si sama bopp lor doran lor amaluma sama boppal wàññant walaa nafun caagani njariñ ma amaluma sama boppay njariñ xawma benn wàññante bu mën a wàññi lu mel ni feebar ak ñàkk wala am njariñ boo xam ne bii mën naa kaa mën a jariñ sama bopp mel ni wét ak walam koom illaa maa lu dul loo xee chaasa ko soob allahu yàlla bi kulli umatin ñel ni bépp xeet ajalun ab jig xeet wu ne am na foo leen yàlla àppal di saa jaa ndem di kën ajalum seen ab jig wala staaxiroon di leen yéexee saxatun benn waxtu wala sax di moon duñu leen yàkkam te it ñu seen ak bon ba ma andi mbugal bi te waxtu ba jotul xool waxaay na araaytum wax leen ma in ataakum ndem ci kënn leen azaabu mbugal bu yàlla bayaatan ci guddi ngeen di ko fanaan aw nahaaran wala ci bëccëg ngeen ne ci jàkk maa saa ci lan li staaxjilu lay yàkkam ci minu ci mbugal alamu ci mën a way tooñ xam ngeen bugal ni mu mel ak ni mu na xaree kenn bëgg lu tax nag ñi nga xay ñooy tooñ di ko yàkkam ci asuma isa maa waxa ndax topp ndem tàppina mbugal googu boobu ngeen di yàkkam ci ndax bu ñëwee aamantum ngeen gëm bi ca yàlla wala ngeen gëm mbugal gi ngeen gëm li ñu leen doon wax bu ngeen ko gëmee te mbugal gi ñëw door ngeen door a gëm ñu leen alaana al aana ndax léegi ndax léegi ngeen di door a gëm waxat kuntum te nekkoon ngeen tastaan ji doon yàkkamti bii ci mbugal boobu su ma xëy la toppa def na wax leen si ne ñeel ñi nga xam ne dala moo tooñ nañu ne leen duuxoo na ngeen mus azaabal xul di mbugalu beel mbugal buy sax xaal tuj saw na deeful fay deefu leen fay illaa bi maa lu moytu la nga xam ne kuntum nekkoon ngeen taxi boo na doon ko jëf waaye san bi uuna ko danañu la xabaarloo di la laaj solo na lay axaqu ndax dëgg la huwa moom mbugal goo ngay wax ndax dëgg la xool waxal ne ii wa rabbi ii axa kay wa rabbi te waat naa sama borom ne dëgg la innahu nakum la xaqun dëgg la wa ma antum déet yéen bi moo ci seen yéen di raw yàlla ci suuf si walaw an na li kulli nafsin doonte naka ñeel ne bépp ba kenn boo xee salamat tooñ na walaw an na li kulli nafsin dalamat doonte ñeeloon na bépp ba kenn bu tooñ maa fil ardi li nekk si addina si yépp moom laftadat dana jotoo bii ca loola boo xam ne bii bis boobu ñëw na bépp ba kenn bu tooñ bu amoon alali addina yépp liaal yàlla def ci àlla ci addina ñu ne yaaka moom tey dina ko néeg a joxe ngir joto te du ko te loola du tax mu jot jot ko ca mbugal wax saroo ñu ngi yalu maanaam nëbb nañu nëbb nañu na daamati rëcc ñu daal di rëcc yalu rëccu la maaraaw bañu seene bañu gisee al azaaba mbugal ko mu wóor leen ne lii mooy dëgg te ci ñoom la jëm doore rëcc ko dee atteef bàyyinoom seen diggante bil xëtt si maandu diggante ña doon tooñ ak ñaa ñu tooñoon. Yàlla atte leen ci maandu boom te ñoom laa ci doon ma def leen tooñ. Allah yëgal ne inna lillahi nekk ñeel na yàlla maa fi samaawaati nekk ci asamaane wala atteeg suuf si. Allah yëgal ne inna waxandalaay nekk diggub yàlla àqun dëgg la lay am lay doon lakin ak sama waaye lépp ci ñoom laa yàlla moo na xamuñu boo moom yàlla yox yi mooy kii dundale yu miitu mooy kii mën a raye otur jamono def na leen delloo ilay ci moom. Yaa ayuha naasu yéen nit ñi qad jaa'atkum dikkal na leen mawiidatun ak waar mais rabbi ko dukkee seen borom alxuraan yoo xam ne ay waare ngi ci ay attee ngi ci ay diglee ngi ci ay teree ngi ci ma nig waar bi dukkee seen borom wa chifaaun te di saafar li maa fi sudur nekk ci dënn yi li woon ci dënn yi ci ay yàqu yàqu gëm ay xelam gëm li ne ay caaxaan bu ñëwee dina ko faj woo dan ak njub lay ci réer wa rahmatun yërmandi la li moom li ñeel ñu xëy ñoo ko gëm xool waxa yow Mouhamad ni leen bi fadlillaahi ci gënilu yàlla la wàccew bi rahmatee yërmandee wa fa wi saaraka ci loolu fal yafraxu woon nañu bépp wa moom xayrul moo gën mi maa ca la nga xam ne moo ñu koy dajale dañu dajal ci alquran nekk ci diine lislaam bii moo ko gën dañu dajale ci alal wal araytum xool waxal ne araytum gis ngeen wax leen ma araytum wax leen ma maa ansala maa an maa la xëy ansala wàccee nekk allah yàlla la ko ñee leen mete seen ci wërsëg li yàlla wàccee li leen yàlla wàccee ci wërsëg wa jaxantum ngeen def mbir mu ci wërsëg wa xaraama lu xaraam wa xalaalan ak lu dagan ngeen wutal seen bopp lu ngeen di xaraamal ak lu ngeen di daganal te yàlla ko wàcce muy wërsëg wal waxal ne allahu ndax yàlla addina moo leen jox ndigal lakum ñee leen am taxtaroon wala da ngeen ne duural àll laa ci yàlla ay wax joo xay waxu wa maa dannu la dina yet njortul yaagaa ña nga xam ne yaxtaroon ñu ngi duural àll laa ci yàlla alkasi ba fen ya yowmal xiyaamati bis penc wa maa dannu la ci yaxtaroon àll laa kasi ba yowmal xiyaamat lan mooy njortul gaa ña nga xam ne yaxtaroon ñu ngi duural àll laa ci yàlla alkasi ba fen lu ñu jortu yowmal xiyaama lan la ñu jot ne moom la ñu jëf ci ñoom ci bisa pay ba la mooy mbugal bu rëy moo leen di dal inna allaha naka yàlla suufatin borom gëneel la àll naa ci nit ñi comme gëneel la ci nit ñi bu leen lu mu leen dar defal ba bala leen jox mbugal faw mu andil leen ku leen yee ku leen waar ku leen gindi waaye ñuy bañ walakin naka sama waaye lépp ci ñoom laa yaskuruuna du ñu gërëm yàlla du ñu gërëm xéel boobu leen yàlla defal wa maa takkunoon yéen ngay nekk fi seen ci mbir nekko woon ci mbir yow yonente bi buñ des buñu seetloo nekko woon ci benn mbir wa maa tatloo masuloo jàng min mu ci alquran ji min quran ci benn alquran masuloo jàng téere masuloo def nekk fen wala taamaloon jëfu ñuy ñu ngeen jëf yéen min amaleen benn jëf illa kun naa lu may nekk na noonu yàlla aleykum ci yéen suhuuran di teewee doo nekk ci benn mbir yow yonente bi ngeen jàng ci alquran dara lépp loo jàng ci loo ci jàng lu mu tuurtuur rek alquran lu ngeen ci jàng ak lu ngeen jëf yàlla nee maa ngi koy teewe est ce que fii duuna ba ngeen di bëbb fii ci moom ba ngeen di xuur ci biir alquran ci lu seen yéen nekk lu seen yoon nekk oo maa yaa sugu dee di raw min ra en rabbi ko wali sa borom min misqaala darratin lu toll ni zarra fil ardi si suuf si wala fi samaa di caagi ne asamaan si lu toll ni darra du raw sa xam-xam borom ci asamaan si wala ci suuf si darra moo wax nañu ne mooy la gën a tuut ci xarit wa gën a tuut ñu ne mooy sanxale yu xonk ñu xonk yooyu nga xam ne téeméer bu nekkoon ci kaw balance bi poids ba du yokk darra ca balance ba ca des ñu ne mooy loo xar di ko xar ba ma ne tooka xar moo ne tubaab yi di wax atom ñu ne moo gën a tuut ba ñu wax ne atom mooy lu ñu xar ba kenn mënatu kaa xar mooy di gën a tuut te la ñu déggee bombe atomique ba ñu ko waxee ne kee alquran waxoon na ne atom kenn man tukan xar ba alquran ni len amna lu gëna tut atom bobu alquran wax na ko ay témer ak téguy ba légui nak lañu door wax né nekete amna lu gëna tut atom man saka amna lu gëna tut bekk alquran ji doon na len bu yépp bo borom bi né dara du raw sa xam ko borom du toll ni atom ci asaman ak wala asqar ci yagne lu gëna tut min zalika lu gëna tut min zalika ci atom wala ak bor ci yagne lu gëna reey atom illa fi kitab lu may nek ci téré ko bir bu lañ bir moy lawil mafus lu mbir lu ci koy fofu ba tolni atama ko gëna tut ak lu ko gëna reey rek yalla xamna ko ndax mu ko ci lawil mafus ala yegal ni inna awliya illa nak wali yalla yi la ko wul jete ci ala ci ñom ba di ñe ci wala am de ñom yaso ñuy jax ba di ñe jax yalla day ay wali yom amna ay xarit ñuy tuddé ay wali ci nit yi moy ñom duñu tit ba di ñe ci duñ jax ba nit ñay jax dafa melni walu yalla yo ñan la mon na ci na moy ñi nga xamni amano kam ñu yalla wakaano te ñu nekkoo ñi taxoon di ragal yalla bokku moy walu ku gëm yalla ak ab jitt lay doon ku gëm yalla lay doon te lay ragal yalla moy walu yalla motax yalla ne bëgg pour bëgg lepp jitt bu ne nga rafet ci mom jot ndax dal jitt lay doon bo xey ragal day ragal yalla te mu rafet la yam wand motax asono ñu yox ni yonent bi kan moy señu mu ne ku lu taxir kep ko ragal yalla rek ci mo waxal na bok ñoñu nak loom ñalale musa mbekté fi hayati dunya ci ndub adina bi dañ leen ci bëggal bëggle bo moy yalla won ko xewal go mu na ram ëlëk moy gënt ak yiw gënt bu yiw yonent bi neenon gënt bu yiw bu ñu yiw gënt ben xajje bok ci ñent ci xajje juroom ben ci yonent ak nu boo bu ko yàlla xaaree bu ñu ko xaree ak yonente bu ñu ko xaree ñeent ci xaaj ak juróom benn xaaj gënte gi ku yiw benn xaaj ba tax xaaju yonente la ndax yonente bi mu amee fanweer at ak juróom ñeenteel ak juróom benn weer fanweer at ak juróom ñeenteel juróom benn weer juróom benn weer yi ko mottali ñeent fukkeer gënte la daan def lu mu gënte rek day mel ni xaru fajar day da ngay gis fajar ju xar moom day gën a leer rek noonu la mbiri meloon mu ne nag sama xeet yàlla bàyyee na leen gënte gu yiw mu ne ñooñu nag dañoo Moussa mooy gënte gu yiw boo xam ne nit moo koy gënte la boppam wala ñu gënteel ko doon lu baax loo xam ne lu ko yàlla defal lay doon ëllëg yàlla won nga ko ci addina si wala yàlla won ko keneen ku ko wax moo tax mooy loomul Moussa fil xayaati dunia muy gënte gu yiw boobu ba fil aafar ci àlla xeet mooy ñu jox leen itam ci jàkkaarlo ñu jox leen ko muy mbégte bu leen yàlla bëggal ëllëg daa tax dina di wotte li kalimaat illaa yi baati yàlla yi baati yàlla kenn mënu kaa wotte mooy li yàlla dogal ak li mu def di soppiku zalika loolu mooy mbégte mi mu leen di bégal wàllu gaay yàlla yooyu bégal leen ci àddina ak àllaaxira ci ñaari kër yi wal fawsu moo di texeeg alaxir ba dee ji mag walaa yaasunuka bu mu la jàqaloo walaa yaasunuka bu mu la tiitloo xawlum seeni wax seen wax jooju lay wetti ak di la xupp ak diisoo gi ñuy diisoo ak guddi di la kompaloo bu mu la tiitloo dina laaj sa tanaka kenn nga lillaahi ñeen na yàlla yameen boole seen boolem luy tedd nga rek yàlla ko yore bu wote moom sàmme mooy aji dégg jël lépp lu ñuy wax alaalim mooy aji xam jëet lépp lu ñuy fexe alaa yëgal ne inna lillaahi naka ñeel na yàlla man fi sama waatali nekk ci asamaan si asamaaw yi o man fi laa dégli nekk si suuf si yépp yàlla moo ko moom wama yattabihu dee di topp allasina gaal yi nga xam ne yatamoon ñu koy jàmm min doon lay bàyyi yàlla gaayi jàmm bàyyi yàlla surakaadi ay bokkaale wama yattabi topp lasin ñi nga yatamoon ñu koy jàmm mi doon lay surakaadi lu ay bokkaale in yattabi woon dee ñuy topp ila dan lu ma njor topp ñu lu moy njot wéer hum déet ñoom ila yàqu sun lu moy dañuy fen lu moy dañoo duural ay fen rek yu ñuy topp waxute moom la si mooy bur bi nga xam ne jaala moo def la kum ñee leen lay la guddi gi moo leen defal guddi li taskunu ngir ngeen mën a dal fii li ngeen sonn sonn lu ngeen yëngatu ci kër bëccëg bi bu guddi ñëwee ngeen dal kenn ku ne bàyyi yëngatoom mën a noppalu wana xaara moo leen defal bëccëg bi mu sena mu di aji leer ngeen mën cee yëngatu ci mën a liggéey inna fi zalika nakana ci lolu la ayatin ay jeman li xawmin ñal aw li ño xay ismoon ñu way dekk xalo wax nañu ne ñom yefari ni itakhasa jappena allah yalla wala dan dom mune yalla am nay dom dañu tuddé malaaka yene dom yalla lañu subhanahu ma ka sorel yalla lu yellowul ak mom umum yalla al ghani ma aji womal ci nga xay soxla lu ken dara soxlawul dom soxlawul lenen al ghani ma ci womal deug ko soxlawul dara law ñanaka ma fi samawati nek ci asmawi wa ma fi al ardi nek ci sufsi ci momel in indakum dem nek ndax nek na fi yeen mi sultan ci lay bi hasa ci li wala in indakum de di nek ci yeen de di nek fi yeen mi sultan ben lay bi hasa ci lolu ngeen wax amule ci pro bu ngeen sukkandi lu moy de ngeen door di wax rek lu len neex ataquluna ndax da ngeen di wax ala lay ci yalla ma lo xela tan la mun xamulen xol waxal ne innal latina naka gañ nga xamni yaftaruna ñu ngi dural ala lay ci yalla al kazibay fen nan yalla dafa am ay dom la yuflihuna duñu taxé duñu muccu mukk ci sabara ëlëk ya duñu am aljana